Natasha Gibbs. Ja, het kabinet wil holocaustontkenning nadrukkelijk strafbaar maken. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. In juni tikte de Europese Commissie Nederland nog op de vingers omdat we zo'n verbod niet hebben. Ook de Nationaal Coördinator Antisemitismusbestrijding riep op om holocaustontkenning strafbaar te maken. Daar ga ik het straks over hebben in de Nieuwsbv. Zometeen begint het proces tegen de aanslagplegers in Parijs. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Bij de aanslagen in november 2015 in Parijs vielen 130 doden, van wie de meeste in concertzaal Bataclan. En vandaag, bijna 6 jaar na dato, begint het megaproces tegen 20 verdachten. Eén van hen is Salah Abdeslam, de enige aanslagpleger die nog in leven is. De andere 19 verdachten zouden zaken als wapens of vervoer hebben geregeld. De beveiliging rond het proces is enorm, zag correspondent Frank Renaud bij het Paleis van Justitie in Hartje Parijs. Als je de brug over de Seine overloopt, dan kom je op het Île de la Cité uit. Daar ligt het grote Paleis van Justitie. En overal staan hier dranghekken. De weg is afgesloten. Je kunt er niet naartoe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 politiebusjes staan erachter. En iedereen die er langs wil, moet zich hier legitimeren. Paspoort laten zien, badge laten zien dat je erin mag. En je tas open. Een mevrouw met de fiets wordt tegengehouden door agenten. Ik trouw dat très bien. Voilà. Voor de sécurité. Exactement, je trouw dat très bien. Deze mevrouw heeft geen moeite met de beveiliging. Ze zegt het is goed dat ze doen, want het is nodig voor de veiligheid op straat hier rond dit Paleis van Justitie. Nou, met mijn persbadge mag ik doorlopen, het Île de la Cité op. Dus ik sta nu voor het Paleis van Justitie met grote hekken die dicht zijn. Rechts zie ik nou weer 10 politiebusjes staan. Links staan de politiebusjes, ook 10. En overal zwaar bewapende agenten met kogelvrije vesten, automatische wapens ook. En een enorme sluis voor de mensen die in het Paleis van Justitie werken. Ze moeten zich eerst legitimeren weer. Dan kunnen ze een lange sluis van dranghekken door, van nou 10 meters. En dan kunnen ze pas het Paleis van Justitie binnen. Een mevrouw wordt omgeleid door de politie. Alors, en fait, je viens de le découvrir parce que je suis cycliste et je traverse tout Paris pour aller travailler dans le sud de Paris. Ja, ik ontdek ook pas nu wat er gebeurd is, zegt ze, want ik moet elke dag op de fiets naar mijn werk en dat gaat normaal via deze weg. Et à vrai dire, je l'ai entendu ce matin sur France Inter. Je pensais que c'était dans le nouveau tribunal et en vrai, c'est dans le tribunal historique. Ik hoorde vanochtend op de radio dat het in de rechtbank zou zijn, maar ik dacht een andere rechtbank, niet deze. Et bah c'est pas grave, j'ai juste à faire un petit tour à vélo. Pour moi, à vélo franchement, c'est pas embêtant et donc du coup, je conseille à tous les Parisiens de se mettre au vélo. Ze zegt, op de fiets is het niet erg, je kan makkelijk omfietsen. Dus haar tip aan de Parijsenaars is, pak ook de fiets. Ça va aller. Nee, het zal wel meevallen. Ça va aller, c'est un procès historique qui est nécessaire. Et c'est que quelques rues, c'est pas grand chose en réalité. Het is een historisch proces, zeggen. En het zijn maar een paar straten die afgesloten zijn. Dus het zal wel meevallen. Er wonen hier ook nog mensen. Er staan huizen tegenover, groothuizen. Meneer komt net naar buiten. Meneer, u woont hier en u ziet dit allemaal voor u. Politie, dranghekken. Wat vindt u ervan? Je viens de sortir de chez moi et je découvre la police. Bon, je sais pas pourquoi il y a tout ce déploiement. Je comprends pas. Ik kom net naar buiten, zegt hij, uit mijn huis. En ik zie het nu ook pas voor het eerst. Overal agenten dus. Er staan al eens vaker agenten bij de rechtbank. Maar dit heeft hij nog nooit gezien en hij weet niet waarom. Aucune idée, non? Hij heeft geen enkel idee. Het is het proces vanwege de aanslagen van 13 november. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Oké, bah oui, c'est ça. Donc, c'est... Ah, daarom is het dus, zegt hij. Bien entouré. C'est exceptionnel, oui. Ja, dit is wel buitengewoon veel politie. Nou, veel succes met wonen hier dan, als het dicht is. Merci, okay. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bijdrage vanuit Hartje Parijs was dat van correspondent Frank Renaud. In de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor ruim 300 asielzoekers. Die locatie is minstens een half jaar beschikbaar. De bedoeling is dat de opvang nog deze maand in gebruik wordt genomen. Opvangorganisatie COA is dringend op zoek naar opvangplekken, omdat het aantal asielzoekers uit onder meer Afghanistan flink is gestegen. De opvang in Goes is niet bedoeld voor mensen uit Afghanistan. Voor hen zijn locaties op andere plaatsen in het land ingericht. De nieuwe informateur, Johan Remkes, gaat vanmiddag langs bij Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. De VVD'er krijgt in de Stadhouderskamer officieel zijn opdracht overhandigd. Remkes gaat onderzoeken of er een minderheidscoalitie mogelijk is met VVD, D66 en CDA of twee van die partijen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Het moeilijkste wordt misschien wel het ijsbreken tussen VVD-leider Rutte en zijn collega Kaag van D66... Die weten dat ze min of meer tot elkaar zijn veroordeeld. Ze hebben allebei de verkiezingen gewonnen. Zonder hun partijen is er bijna geen kabinet te formeren. D66 steunt dan ook het voorstel van de VVD om Remkes aan het werk te zetten. Maar ze liggen elkaar niet echt. In Den Bosch is een vrouw van 34 doodgestoken. Ze werd nog op straat gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. De politie heeft een man van 31 aangehouden. De aanleiding was vermoedelijk een conflict in de relationele sfeer. Omwonenden van Eindhoven Airport zijn boos dat TUI lege vliegtuigen laat overkomen vanaf Schiphol. Met die toestellen worden vakantiegangers vanaf Eindhoven naar Griekse eilanden gevlogen. TUI zegt dat de reisorganisatie geen vliegtuigen in Eindhoven heeft gestationeerd. Zo'n 1200 werklozen die vorig jaar een te hoge uitkering kregen, hoeven dat extra geld niet terug te betalen van het UWV. Het gaat om mensen die ziek of zwanger werden en daardoor een andere uitkering kregen. Het bedrag daarvoor moet worden afgetrokken van de werkloosheidsuitkering, maar dat is niet gebeurd. Het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 10 jaar is een Surinaamse president op bezoek in Nederland. Chan Santokki sprak vanochtend op Paleis Noordeinde met koning Willem-Alexander. Er staat ook een werklunch met premier Rutte op het programma. Rutte en Santokki overleggen onder meer over het financieel beleid, de rechtsstaat en de bestrijding van het coronavirus in Suriname. En ook verschillende Surinaamse en Nederlandse ministers schuiven aan. In Spanje wordt vandaag gedemonstreerd tegen homogeweld. Aanleiding is de zware mishandeling van een homoseksuele jongen in Madrid. Zondag was dat. Volgens LHBTI-organisaties in Spanje neemt dat soort geweld toe. Contact daarom met correspondent Rob Zoutberg. Rob, eerst maar eens over afgelopen zondag. Wat gebeurde er in Madrid? Ja, heel opvallend. Een agressie tegen een homoseksuele jongen van 20 jaar oud op klaarlichte zondagmiddag in een multiculturele wijk. Je kan zeggen de multiculturele wijk van Madrid, Malasaña. Nou, die jongen werd daar omringd door 8 zwart geklede figuren. Het portiek van zijn huis ingetrokken, werd met een mes gesneden in zijn mond en door zijn wang heen en kreeg op zijn billen daarna het woord maricon gekrast. Nou, maricon is het woord voor flikker hier in het Spaans. Op het moment is de politie bezig met onderzoek. Onderzoekt camerabeelden, maar ze hebben nog niet veel bewijs gevonden wie dit gedaan heeft en wat erachter zit. Nee, maar het werd wel groot nieuws, hè, in Spanje. Ja, het is hier opening van alle kanten. Er is ook een veroordeling gekomen van alle kanten uit de politiek. Premier Sanchez wil deze week een speciale commissie oproepen om te praten over het geweld. Het debat is gisteren nog een beetje verscherpt, ook naar verklaringen uit de rechtsradicale hoek dat nou eenmaal migranten achter deze vormen van geweld tegen homo's zitten. Nou, je voelt er al aan, de discussie daarover is enorm verhit op dit moment in Spanje. Maar het blijft natuurlijk heel opvallend en ontzettend ongewoon ook voor een stad als Madrid, waar dit dus kan gebeuren. Ja, hoe groot is het probleem daar? Is het nog altijd kun je nog spreken van een incident? Nou, homo-organisaties die ik vanmorgen sprak, die hebben het echt over een toename van geweld. Ze zeggen dat speelt hier eigenlijk al 1 jaar of 5 in Spanje. Wordt veroorzaakt, is hun verklaring, door een opkomst van radicaal-rechtse groepen, organisaties in Spanje, die openlijk met kritiek komen op bijvoorbeeld dingen als een Gay Pride-demonstratie in het centrum van Madrid, die veel kritiek hebben over onderwijs op scholen, over homoseksualiteit. En ze zeggen, ja, dat geeft excuus, dat geeft voedingsbodem aan sommige jongeren om hun frustraties af te reageren. En daardoor kunnen dit soort dingen gebeuren. Je moet er wel 1 ding bij zeggen. Als je naar lijstjes kijkt over acceptatie van homoseksualiteit en een thema als het homohuwelijk, dan staat Spanje wel echt ver bovenaan, hè? Dus die acceptatie is groot. Maar ja, deze incidenten die gebeuren dus ook. Vanavond en ook zaterdag demonstraties tegen homogeweld. Wat moeten we daarvan verwachten? Ja, vandaag is het de oproep aan alle steden. Lokaal zal er gedemonstreerd worden, ook vanavond in de binnenstad van Madrid. Maar zaterdag moet het landelijk worden. Zaterdag opnieuw in het centrum van Madrid. Een protest dus tegen wat er gebeurd is, maar ook tegen andere incidenten die dit jaar veel aandacht trokken. Zoals begin dit jaar, daar begon het eigenlijk allemaal mee. Een jongen die gewoon doodgeslagen werd bij een bar van Galicië. En toen ging het ook om dat ene ding, omdat hij nou eenmaal homo was, daarom werd die jongen gedood. En dat was toen al aanleiding voor heel veel aandacht. Nou, dat komt allemaal samen bij die grote demonstratie zaterdag hier dus in Madrid. Spanje-correspondent Rob Zoutberg, dankjewel. De komende maanden wordt op woensdag geëxperimenteerd met nieuwe 10-minuten treinen. Die rijden tussen Rotterdam en Schiphol en tussen Schiphol en Nijmegen, vertelt spoorbeheerder ProRail. We gaan heel erg letten op hoe het gaat met de reizigers, met de hoeveelheid reizigers en de aantallen. Het kan heel druk op een perron zijn. Er kunnen andere mensen in de trein moeten stappen, wat meer tijd kost. Weet je, dus, en, nou, al onze mensen zijn op scherp en daarom testen we het ook, hè. Dus we vinden echt, dit kun je op papier bedenken, maar het zijn de vakmensen die het uit moeten voeren. En we hebben nu 14 woensdagen om het te testen. Dus Rotterdam en Dordrecht wordt getest met de eerste 10-minuten sprinter van Nederland. Het is 10:10, het weer nog zonnig en warm. Maxima tussen 24 en 28 graden. Morgen meer bewolking met later op de dag vooral in het oosten van het land kans op buien. Mogelijk met onweer. Aan de middagtemperatuur verandert weinig. Verkeersinformatie krijgen we van Tim Schaap. Het is goed te doen op de Nederlandse wegen. Het is wat drukker op verschillende wegen richting de kustgebieden. Dat zien we onder andere op de A7, de afsluitdijk, daar richting Noord-Holland. Vertraging van file van 3 kilometer voor Den Oever zorgt daarvoor ruim 20 minuten vertraging. Ook is het druk op de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij Oudenhoorn, 5 kilometer file, zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. En tot slot de N200, Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal een file van 3 kilometer, vertraging is daar ruim een half uur. Een beetje schilder schildert met karakter. Karakterverf is het kwaliteitsmerk van Hubal. Verkrijgbaar in kant-en-klare, meng- en professionele verf. Kleur je huis met karakter. Hubal helpt. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Goedemiddag. De vader van Joosje Deuk lag van het ene op het andere moment doodziek op de intensive care. Ja, hij bleek een van de eerste ernstige coronapatiënten te zijn. Nou, over die spannende periode schreef Joosje een boek. En rond 13:15 spreek ik haar hier bij mij in de studio. En Olivier Locadia, alias Willy Wartaal, die vertelt me straks alles over de wereld van de maagverkleining. Maar nu eerst antisemitisme aanpakken. De Nieuws-BV. Ja, want het kabinet wil holocaustontkenning nadrukkelijk strafbaar maken. Dat schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer. In juni tikte de Europese Commissie Nederland nog op de vingers omdat we zo'n verbod niet hebben. Ook de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding riep op om holocaustontkenning strafbaar te stellen. En die coördinator zit hier bij mij in de studio, Eddo Verdoner. Welkom. Dank u wel. Ja, de minister wil dus het publiekelijk vergoeilijken of ontkennen van of verder gaan bagatelliseren van de holocaust, van de genocide, dus echt aanpakken. Hè? Is het verbod dat er nu ligt hetgeen waar u op hoopte? Nou, het ligt er nog niet. Er is een voornemen om dat te gaan doen via een aanpassing van de wet. En daar hoop ik zeker op. Een directe strafbaarstelling van het ontkennen van de holocaust. En niet meer via groepsbelediging. Ja, dan bent u al iets meer dan een half jaar coördinator antisemitismebestrijding. Zeg ik dat goed? Ja, sinds 1 april. Oké. Hoe erg is het eigenlijk gesteld met het antisemitisme hier in Nederland? Ja, het aantal uitingen van antisemitisme stijgt enorm. Mm-hmm. Door corona onder andere. Eigenlijk de oorlog in de Gaza-oorlog die er weer geweest is de afgelopen keer. Ja. Ook in 2014 was dat het geval. Maar ook door het polariserende debat eigenlijk in de samenleving. Dus we kunnen zeggen dat het erger is dan de afgelopen jaren? Ja, het aantal uitingen is enorm verergerd. Je kunt zien uit Europees onderzoek bijvoorbeeld dat een jaar geleden hebben ze een soort nulmeting gedaan. Mm-hmm. En hebben ze dit jaar weer herhaald. In het Duits zijn er bijvoorbeeld 13 keer zoveel online uitingen van antisemitisme. En het Frans 7 keer zoveel online uitingen. Dat is gewoon een objectieve meting van de EU over heel Europa. Dus dat kun je wel stellen. En meneer Verdoner, als we dan dit dan aanschouwen, kunnen we dan stevig stellen dat zo'n verbod op holocaust ontkennen harder nodig is dan ooit? Of loopt dat niet parallel met elkaar? Ja, het is een stukje in het geheel. Holocaustontkenning, expliciet verbieden, zendt een signaal uit dat je daar niet licht mee om moet gaan. Het belangrijke is ook om de Holocaust eikpunten in ons moreel besef te houden. Ook juist in de strijd tegen antisemitisme. Maar het is ook een middel om in de praktijk te vervolgen. Om directer te kunnen zeggen van ja, maar wat je nu doet mag niet, dat is fout. Ik stel vervolging in. Ja, maar... En dat is lastiger bij als alleen groepsbelediging. Ja, maar dan zegt u ook iets essentieels. U zegt ook het moreel besef dus eigenlijk. Ook de kennis die we hebben over de geschiedenis en de Holocaust. Ja. Daar schort het nogal aan? Ja, er wordt steeds vaker worden er verhalen over de Holocaust geuit. Mm-hmm. Straffeloos. Dat het niet waar is, dat het minder erg is. Ja. Dat er leugens over verspreid worden om Joden juist te helpen. Nou, dat soort verhalen moeten de wereld uit. Want dat zijn echt onderdelen van het antisemitische parabel. Nou, dat ben ik met meteen op afgelopen weekend. Hè? Toen zagen we zondag demonstranten op de Dam rondlopen met Jodensterren op hun t-shirt. Kan die nieuwe wet dan hier iets tegen doen? Ja, nou, dat is natuurlijk een vorm van Holocaust-bagatellisering. Je zegt eigenlijk dat ik niet naar de kroeg mag of naar een festival. Ja. Is even erg dat jouw familie vermoord is. Wat natuurlijk vreselijk kwetsend is. Maar eigenlijk ook zeg je dat de Holocaust niet zo erg is. Nou is het probleem dat denk ik sowieso ook onder deze wet niet expliciet strafbaar valt te stellen. Het is gewoon een walgelijke vergelijking. Mm-hmm. Maar je kan wel dit aangrijpen, ook weer deze wetswijziging, om in gesprek te gaan. En dat moeten naar mijn mening ook de burgemeesters doen met organisatoren van dit soort demonstraties. En te zeggen, luister jongens, jullie moeten dit op je demonstratie niet willen. Het is walgelijk, het onderstreept jullie doel ook niet. Ja, maar je moet het niet willen, in gesprek gaan, dat is toch wat anders dan dat er consequenties aan hangen. Ja, nou, als het mij ligt, verbieden ze het. Ja. Maar het is lastig om dat met deze wet te verbieden. Ja. Omdat het is net geen ontkenning. Bagatellisering van wat er gebeurd is. Maar dan vraag ik me wel af, gaat er met deze toevoeging echt iets veranderen? Hè? Want minister Grapperhaus die wees er al eerder op dat beledigende vormen van holocaustontkenning al deels strafbaar zijn volgens de wet in Nederland. Ja, en dan met dit, wat er nu ligt, gaan we dit echt kunnen aanpakken dan? Nou, maar dat is juist het punt. Beledigende vormen waren strafbaar, maar het ontkennen SEC niet. Dus ik zou gewoon kunnen zeggen van ja, maar het is niet gebeurd. Alleen als ik dan zeg, het is niet gebeurd en de Joden hebben het bedacht, of ze gebruiken het om er geld mee te verdienen, mm-hmm. dan zou het wel beledigend zijn. Mm. Dus ja, het helpt wel. En het is vooral ook bedoeld in de strijd tegen extreem rechts. In veel online praatgroepen worden allerlei verhaaltjes over de Holocaust verteld, dat het niet waar is. En juist als je daarmee begint, als je begint met te vertellen dat het niet waar is, dan maak je de Joden ook weer kwetsbaar voor iets dat het nog een keer gaat gebeuren. Want er is iets gebeurd, je ontkent het, daarmee komen daders, of eigenlijk de geestelijke daders, daarmee weg. Mm-hmm. En vervolgens zet je daarmee ook de deur open om het nog eens te laten gebeuren. Ja. Dus in die zin is het heel belangrijk om het discours te stoppen, om ook daar waar het uitingen gedaan worden direct in te kunnen grijpen. Dus je kunt ook online of op een platform nu direct zeggen. Ik moet u heel even onderbreken voor iets belangrijks. Er is een spookrijder op dit moment op de weg. Klopt inderdaad. Rijdt u op de A30 Ede-Barneveld, dan kunt u tussen Lunteren en Barneveld-Noord een spookrijder tegemoet komen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A30 Ede-Barneveld, dan komt u tussen Lunteren en Barneveld-Noord een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ja, dat is een belangrijke mededeling voor op de weg. Wij gaan even verder. Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, over dus die toevoeging aan de wet als het gaat om holocaustontkenning onder andere. Ja, dan vraag ik me toch af, als ik kijk naar het verleden, het OM grijpt ook vrij weinig in. Hè? Ja, nou, dat is precies de volgende stap. Waarom ik dit wilde, is natuurlijk het signaal, maar juist ook om het makkelijker te maken om te implementeren. Doordat je nu een handvest hebt, het is expliciet verboden, kun je gelijk, als het gebeurt, aangifte doen. Mm-hmm. Kan het OM ook gelijk vervolgen, hoeft niet te onderzoeken of het belediging is. Mm-hmm. En vervolgens kan het ook gelijk straffen. Dus ik hoop echt dat hiermee een tool is om direct in te kunnen grijpen, zowel of als online, tegen dit kwaad. En u verwacht dus meer veroordelingen? Jazeker, ja. Nou, we gaan het zien. Dank voor uw komst naar de studio. Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Zometeen praat ik met Laura Jansen over haar ervaringen als vrijwilliger in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Ze is daar 3 jaar geweest en toen ze eenmaal terug was, heeft ze al haar indrukken vertaald naar muziek. Allemaal te horen op het album We Saw a Light. Ja, en daar draaien we nu een nummer van. Dit is The Past Will Come. Thank you. Laura Jansen met The Past Will Come. We spoelen mensen aan. Met handen en met voeten. Met ogen en met oren. Met krampen en met jeuk op hun gezicht. Dossier Lesbos. Ja, in de Nieuwsbv besteden we regelmatig aandacht aan de situatie van de vluchtelingen op de Griekse eilanden. En deze keer met een wel heel bittere aanleiding. Een humanitaire ramp voltrekt zich in het grootste migrantenkamp van Europa. Kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Afgelopen nacht is het grotendeels verwoest door branden. Van het migrantenkamp is weinig meer over. In Moria woonden bijna 13.000 mensen. Officieel is er maar plek voor 3000. De migranten ontvluchten het kamp, met of zonder bezittingen, weg van het vuur. In de wetenschap dat ze zelfs geen schameldak meer boven hun hoofd hebben. En daarom spreken hulporganisaties van een nieuwe humanitaire ramp. Ja, en morgen is dit dus precies een jaar geleden, die grote brand in het kamp Moria. De situatie op het eiland is er sindsdien niet op vooruit gegaan. Zangeres Laura Jansen die werkte van 2015 tot 2018 als vrijwilliger op Lesbos. Vorige week keerde zij er even terug. Laura, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat trof jij aan na 3 jaar afwezigheid? Ik trof een landschap dat ik niet meer herkende. Ik kende het allerergste van Moria en het allerergste van boten die aankwamen. En wat ik nu zie is een politieke crisis in plaats van een humanitaire crisis. Kun je een voorbeeld geven van wat je bedoelt daarmee? Nou, op de nacht van 8 september kwamen mensen op straat terecht, 13.000 mensen. Die bleven vervolgens 9 dagen in de hitte en de zon zonder dak, water en eten. En die werden daarna in een soort tijdelijke kamp neergezet aan zee, pal aan zee. En vervolgens de afgelopen jaar hebben we overstromingen gezien, geweld gezien, hekken, lockdown, hopeloosheid. En wat ik nu daar zie, want ik ben een paar keer het kamp ingegaan, is weinig vooruitgang in de basisbehoeftes. Met een combinatie van een asielbeleid en pushbackbeleid, waardoor er absoluut wanhoop heerst bij iedereen. Bij iedereen, ook bij de hulpverleners? Vooral bij de hulpverleners, dat zijn vaak de mensen waar je de hoop uithaalt. Ja. De mensen die door blijven knokken. Ik heb heel veel advocaten gesproken die hun taak is om mensen te begeleiden in hun asielproces. Maar er zijn gewoon copy-paste afwijzingen aan de hand, ook voor Afghanen. Ook gisteren en eergisteren, ondanks de veranderende situatie in Afghanistan. Men kan niet vooruit, men kan niet achteruit. Maar er wordt gesproken met trots dat de kampen leger zijn en dat er minder mensen aankomen. Terwijl ik er was, waren er 2 boten die ondanks illegale pushbacks die dagelijks gebeuren aan de zeegrens kwamen er toch 2 boten aan. Die werden in een quarantainekooi gezet in het kamp. Die heb ik gezien en gesproken. Wacht even, een quarantainekooi? Een kooi met mensen daarin? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, als je het kamp binnenloopt, achter hele hoge betonnen muren met prikkeldraad, is er nog een kleinere kamp, zeg maar, een kooi, binnen het terrein waar men komt als je het land hebt bereikt. Daar moet je volgens coronamaatregelen 2 weken in. Maar je hebt maar 10 dagen voor je asielproces. De fast track heet dat op de eilanden. Ja. Advocaten hebben heel moeilijk toegang tot deze mensen. Iedereen heeft moeilijk toegang tot deze mensen. En er wordt vervolgens gewoon afgewezen. Er is een besluit gekomen vanuit de Griekse overheid in juni, waardoor landen zoals Syrië, Afghanistan, Congo en vele andere niet meer gezien worden als asiel herkennend in Griekenland. Ze zouden principieel terug kunnen naar Turkije. Turkije zegt, we willen ze niet. We kunnen het niet aan. Corona. En dus is er een soort schaakspel aan de hand, politiek gezien nu, tussen Griekenland, Europa en Turkije. En ondertussen is de grootste klacht in het kamp psychisch. Stressstoornis, angstaanvallen, psychose, suïcidale gedachtes. Schurft is de nummer 2 probleem. Er is zo'n moedeloosheid in het kamp. Ja. En Het lijkt ook het is uitzichtloos met zo'n pushback waar je het over hebt. En ontmoedigingsbeleid en de politieke spelletjes die worden gespeeld over de rug van deze mensen. Nou, heb jij een boek geschreven over jouw eigen tijd als hulpverlener op Lesbos? Wij zagen een licht, heet dat. En daarin ook schrijf je ook wel twijfel over de rol van de hulpverleners zoals jij. Daar schrijf je ook over. Zo schrijf je, zijn wij de omstandigheden aan het verbeteren of zijn we medeplichtig aan het opsluiten van mensen? Hoe kijk je daar dan nu naar? Ik vind het een persoonlijke overweging waar ik elke dag mee struggle. En heel veel mensen die in het veld, zoals ze dat noemen, mee struggelen. Maar ik denk nu echt dat we mensen het beste dienen als ze achter de hekken staan, dat wij voor die hekken gaan staan en zeggen, dit klopt niet meer. Het gaat niet meer alleen om winterkleding uitdelen en zorgen dat tenten goed staan. Dat moet ook. Mm-hmm. Maar wij moeten namens mensen die geen stem meer krijgen in de politieke onderhandelingen, moeten wij nu heel hard gaan schreeuwen dat dit niet meer klopt. Er worden dagelijks mensenrechten geschonden. Dus je zegt eigenlijk niet alleen hulp verlenen, maar ook actie voeren, als ik het zo hoor. Actie voeren, advocacy, met politici praten, blijven platforms gebruiken, blijven petities tekenen en vooral blijven stemmen op partijen en politici die met de basis humaniteit handelen. Ja, in jouw boek gebruik je overigens ook de woorden vluchtelingen of asielzoekers of migranten nauwelijks. Dat doe je bewust, hè? Ik doe dat heel bewust en dat zien we tegenwoordig in de laatste weken ook. In de media, soort ophitsing over Afghanistan. Er komt een golf, het is een invasie. Mm. We hebben het en we blijven het hebben over mensen. En daar ik probeer dat centraal te stellen, want alles is politiek. Ook de woorden die ik gebruik. Dus als je asiel of migrant of vluchteling, dat zijn allemaal eigenlijk wettelijke termen. En ik probeer mensen centraal te stellen in deze debat. Staan mensen ook centraal morgen of in jouw podcast, wat je hebt gemaakt voor vluchtelingenwerk? Want morgen is dus die Moria-brand, een jaar geleden. Je hebt daar speciaal een podcast voor gemaakt. Staan die mensen daarin ook helemaal centraal? Ja, er wordt gesproken vooral met iemand die de hele tocht heeft gemaakt, Moria heeft meegemaakt en het vervolg. En dat is zeldzaam, want de mensen in het kamp nu mogen wettelijk gezien geen foto's maken, geen kritische uitingen maken. Want dan wordt hun asielproces bedreigd. En NGO's die in het kamp werken, mogen ook geen kritiek uiten. Dan raken ze hun plek kwijt ook in het kamp. Ja. Dus dit is een uitzonderlijke stem die te horen ook is in die podcast. Die dus vanaf dit moment online staat, heb ik begrepen. Overigens voor mensen die nu luisteren of kijken, als je zoekt naar die podcast, even vluchtelingenwerk intikken, dan vind je hem echt wel op alle kanalen. Laura Jansen, dankjewel. Dankjewel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Ja, straks praat ik met Olivier Localia, ook bekend als Willy Wartaal, over zijn programma Operatie Obesitas. Ja, hierin volgt hij mensen met overgewicht die een maagverkleining ondergaan. Zo sprak hij Ashley. En hij vroeg Ashley of er dingen zijn die zij in haar sociale leven niet doet vanwege haar lichaamsgewicht. Nou, ik ging een keer naar Walibi. En dit klinkt zo stom. En toen kon ik niet in een achtbaan. Ja. Omdat dat ding ging niet ver genoeg naar beneden. Ja. Dus toen dacht ik wel van, oh, oké. Okay. Wat doet dat met je? Nou, dat voelde ik wel. Ja, hè? Dat deed echt wel pijn. Ja, hè? Zo van, oké, dit apparaat is gewoon echt niet voor jou, sorry. Ja. Ga gewoon weg, dit is niet voor jou. Ja. Stap gewoon uit. Ja. Jij mag hier niet in. Het is klaar. Ja, straks meer over operatie obesitas. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Ja, vandaag is dat Pieter Derks. Goedemiddag. Toen vorig jaar in maart alles stil kwam te liggen, trilde de lucht van verwachting. Misschien was dit wel de grote klap die alles zou veranderen. De crisis die ons met een neus op de feiten zou drukken, waarna alles anders zou worden. Ons vlieggedrag, ons eetpatroon, onze opvatting over werk en thuis en kantoor en ons autogebruik, onze liefde voor de natuur, onze saamhorigheid en ga zo maar door. Ik geloof niet dat van die zinderende hoop nu nog heel veel over is. De enige structurele verandering is dat iedereen er nu voor zorgt dat hij genoeg wc-papier op voorraad heeft. Je weet nooit wanneer het weer misgaat. Maar toch, ik voelde dit weekend plotseling dat er wel degelijk iets veranderd is. In mij in elk geval. Ik heb een paar dingen overgehouden aan deze pandemie waar ik niet per se trots op ben, waarvan ik ook niet weet of ze goed of slecht zijn, maar die wel fascinerend zijn om te voelen. Een voorbeeld, ik heb massa woede. Ik weet niet of het uit jaloezie is of uit angst voor verspreiding, of misschien een beetje van allebei, maar als ik heel veel mensen bij elkaar zie, word ik automatisch woest. Schande, denk ik dan. Het is Pavlov, zingende voetbalsupporters, een drukke supermarkt, een groepje wielrenners, een vol strand, een klasje scholieren. Mijn brein kan er niet meer mee omgaan. Ik ben geconditioneerd en ik hoop dat ik er op een dag wel weer van afkom, want ik ben cabaretier en het is verdomd onhandig om op te komen lopen in een theater en dan alleen nog maar te kunnen denken, schandalig, kijk nou al die mensen, kijk hoe dicht ze op elkaar zitten, hoe durven ze een klap in het gezicht van onze helden in de zorg. Kunnen wij zo meteen weer een lockdown omdat zij zo nodig naar mijn voorstelling moesten? Stelletje egoïstische klapharken was thuisgebleven. Bovendien maakt het sociale evenementen, zoals bijvoorbeeld begrafenissen, erg ongemakkelijk als je alleen maar kan denken, staat die weduwe nou gewoon iemand te knuffelen? Maar ik kan het niet meer niet denken. Het is wonderlijk hoe de afgelopen anderhalf jaar hun psychologische sporen hebben nagelaten. Ik schrok me deze week helemaal de tering toen iemand me een hand gaf. Gewoon een oldschool hand. Hij stak hem uit, ik deed in de reflex hetzelfde en toen schudden we handen alsof het januari 2020 was. Maar toen was er kortsluiting in mijn brein en ik ging in een automatisme richting de kraan om mijn handen meteen te wassen. En toen realiseerde ik me dat dat misschien een beetje onbeleefd over zou komen. Dus toen heb ik mijn hand maar een beetje onopvallend aan mijn broek afgeveegd, wat virologisch gezien natuurlijk weer helemaal nergens op slaat. De pandemie heeft mijn bedrading compleet in de knoop gelegd. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer geestelijke gevolgen ik tegenkom. Volgens mij leid ik namelijk ook aan generatiefrustratie. Ik zie ineens overal om me heen mensen van boven de 60 die doen waar ze zin in hebben. En daar kan ik heel slecht mee omgaan. Pensionado's die lekker naar Tenerife zijn gevlogen, of ouderen die een feestje geven met zelfverzonnen coronaregels, allemaal net voor de zomer een prikje gehaald en toen lekker de beesten uit gaan hangen, terwijl de jongeren nog in de rij stonden voor hun prik en deze dertiger uit voorzorg maar gewoon in Drenthe ging kamperen. En ook hier weet ik niet zeker of het jaloezie is of iets anders. Ik vind Drenthe in principe leuker dan Tenerife, maar ik kan alleen maar denken, lekker dan, risicogroep. Wij eerst anderhalf jaar thuis blijven uit solidariteit en jullie vervolgens als eerste weer lekker verder met je leven. En ik weet dat dat niet helemaal eerlijk is en een beetje flauw, want er waren ook bejaarden in Drenthe en er waren ook jongeren die feestjes gaven. En bovendien, er is natuurlijk niet per definitie altijd iets mis met een feestje, want dat is misschien wel de gemene deler in al mijn nieuwe coronareflexen. Ze zijn gericht op anderen. Ik las vorige week dat uit een peiling bleek dat heel veel Nederlanders het gedrag van andere Nederlanders als grootste veroorzaker van de besmettingen beschouwen. En dat is nou net de val waar we niet in moeten trappen. Dat wij elkaar de maat staan te nemen, terwijl we degene die het beleid maken rustig verder laten prutsen. Dat is misschien nog wel het moeilijkste voor mijn brein. Niet boos worden op degene die een feestje organiseren in de Zandvoortse duinen, terwijl het in een Biddinghuizer weiland niet kan, maar op degene die er zo'n enorm onlogische puinhoop van gemaakt heeft, dat we allemaal hopeloos in de war zijn. De Nieuws BV. Olivier vindt zichzelf te dik en denkt daar veel over na. Met hulp van audiodagboekjes probeert hij zijn gedachten te ordenen. Heel zwaar. Ik kan nu vooral heel goed al die mensen als spiegel gebruiken, want het zijn op een bepaalde manier gesprekken met een andere versie van mezelf of zo. Ik ken het ook. Ja? Ja, soms rijdt er wel eens iemand langs op een scooter. En dan zegt ze, hey, bolle! Ja, precies, dat. Ja, in de nieuwe NTR-serie Operatie Obesitas duikt Olivier Locadia, beter bekend als artiest Willy Wartaal, in de wereld van maagverkleiningen. En hij volgt vier mensen die met behulp van een maagverkleining proberen af te vallen. Goedemiddag, Olivier. Goedemiddag, hoe maakt u het? Ik maak het heerlijk. Gelukkig. En ik ben blij dat ik je aan de lijn heb, want ik wil toch wel even wat opheldering hoor over dit programma. Ja, want je volgt dus vier mensen die een maagverkleining ondergaan. In deze aflevering. Want uiteindelijk volgen we een stuk of 10 mensen. Oké, goed. Ja. Even... En die zitten dus allemaal, al die mensen zitten dus op een andere plek in het traject van dus die ingreep. Dus sommige mensen die hebben hem, die gaan hem volgende maand doen. Dus die moeten nog trainen, die moeten nog een aantal kilo's afvallen voordat ze mogen. Ja. Sommige mensen die breng ik naar het ziekenhuis. Sommige mensen haal ik op uit het ziekenhuis. Sommige mensen hebben hem een maand geleden gehad. En sommige mensen hebben hem 5 jaar geleden gehad. Aha, dus je volgt het hele traject van voorbereiding tot aan na de operatie. En ook wat het met je doet dus. Jazeker. Okay. Het is zeer grondig allemaal. Ja. En even voordat we ingaan op die psychologische impact en de lichamelijke impact en alles. Wat houdt een maagverkleining precies in? Ja, ze snijden je ook dus niet eens meer open. Ze gaan gewoon met 2 pennen in je. En ik weet niet precies. Maar je bent toch wel bij een operatie geweest? Ik mocht er niet helemaal bij zijn. Ja, dat is wel echt heel jammer. Ja. Hij wordt dus in elk geval een stuk kleiner gemaakt. Mm. En daar schrok ik dus ook wel van. Hij wordt dus zeg maar even groot als je duim. Even groot als je duim? Ja, dus dan, en dat is dus blijkbaar dus ook het minimale hoeveelheid voedsel die je dan soort van nodig hebt om nog maar net in leven te blijven. Waardoor je dus wel van afvalt. Als je 6 keer per dag je duim. Dan dat is dus hoe ze er zoveel afvallen. Wow, oké, dit wist ik niet. Dit is best wel een ontdekking. Ja, het is echt heel crazy. Zijn er meer dingen waarvan je zegt, dat heb ik tijdens het opnemen van deze serie, daar ben ik echt van mijn stoel van gevallen? Nou, eigenlijk was het dus elke keer wel weer iets. Ik ben er vooral achter gekomen hoe weinig ik zelf eigenlijk wist. En er is natuurlijk zoveel informatie, dus het is bijna een soort van schandalig dat je niet weet hoe het zit. Ja. Maar er is zoveel informatie dat je het ook gewoon niet meer kan zien. En dat je ook gewoon niet meer weet wie je dan moet volgen en wie heeft er nou gelijk. Oh. Want het ding is dus dat iedereen en niemand heeft gelijk, toch? Oké, er zijn ook heel veel verhalen die eronder doen waarvan we niet weten of dat wel of niet waar is. Maar jij zoekt dat dus allemaal uit. Waarom heb je überhaupt ja gezegd tegen dit programma? In eerste instantie dacht ik, ik kan hier misschien wel iets van leren. Helemaal in het begin dacht ik, moet ik me nou beledigd voelen? Of moet ik nou zo van... Hebben ze je gevraagd? Ja. Moet ik me nou beledigd voelen? Of moet ik juist moet ik blij zijn? Of moet ik me vereerd voelen? En ik dacht, ik ga het gewoon doen. Want dan kan ik sowieso wel iets van leren. Ik zei ook al tegen mezelf de hele tijd, ik kan alles, maar afvallen, dat lukt me niet. Dat kan ik echt niet. Nee. En dat is ook gewoon een domme instelling natuurlijk. Dus, maar waarom lukt dat dan niet, afvallen? Nou, het lukte bij mij niet, omdat ik het ten eerste niet echt wilde. Nee. En omdat ik ook gewoon niet echt gewoon totaal geen idee had van hoe ik dat dan zou moeten aanpakken. Nee. En in die serie, ik zag een stukje en dan zeg je, ik ga echt aan de slag. Je bent aan het zweten, je houdt dagboeken bij en zo. Ja. Is dat lijkt me hartstikke zwaar. En ook confronterend, of niet? Ja, zeker. Dat was het zeker. Het was... Ik ben er toch achter gekomen dat ik niet helemaal eerlijk tegen mezelf was, altijd. Mm-hmm. En dat wil ik eigenlijk toch wel veranderen. Want je kunt ook niet zo'n programma maken en met al die mensen praten en dan niet eerlijk zijn tegen jezelf, maar wel gewoon soort van mee willen praten met ze en wel hele voor die mensen misschien wel moeilijke of intieme dingen eruit halen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat je een heel gesprek hebt en dan gewoon doorrijdt en ergens via een fastfoodketen denkt, prima. Dat was een fijn gesprek. Maar ik wil dus aan de mensen ook denken van, maar waarom doe je dan niet ook een maagverkleining? Het is niet voor mij. Want je moet ook wel echt op het punt zijn dat je denkt, ik heb alles geprobeerd. Echt alles. En al jarenlang, weet ik veel. En het lukt me gewoon echt niet. Ja. En ik kan niet in de spiegel kijken en zeggen dat ik alles heb geprobeerd. Dat is niet waar. Nee. Dus ik moet het eerst zelf nog proberen. En ik denk wel dat ik het kan. Op eigen kracht en zo. Maar er zijn best wel veel vooroordelen over maagverkleiningen. Dat we denken van, dat is een makkelijke sluiproute of zo. Ja, zeker. Ik dacht eigenlijk ook wel dat het best wel makkelijk was, hoor. Maar het ding is dat je dus, als je die ingreep dus ondergaat. Daarna mag je dus 6 weken lang mag je alleen nog maar vloeibaar spul tot je nemen. Ja. En ter grootte van je duim dus eigenlijk alleen maar wat eten. Dus dat is nog best wel afzien. Ja, maar in het begin is alleen nog maar vloeibaar. Hè? Ja. Dus de eerste 6 weken mag je gewoon sowieso nog niks eten. Ook dat nog? Ja, het is crazy. Dus je bent al iemand die moeite heeft met diëten, zeg maar. Ja. En dan doe je die ingreep en dan krijg je echt het allermoeilijkste dieet ever, weet je wel? Dus ik vind sowieso wel dat mensen wel hard omgaan. Hè? Ik weet hoe jij daarnaar kijkt met mensen met overgewicht of obesitas. De buitenwereld heeft een hard oordeel over mensen. Het komt trouwens ook naar voren in de serie. Laten we wel even naar een stukje gaan. De rol van de buitenwereld op mensen met een behoorlijk lichaamspostuur is niet positief. Maar de buitenwereld heeft er ook een keihard oordeel over. Hè? Als je dik bent, dan eet je heel erg veel en dan doe je niks en dan ben je waarschijnlijk lui. En dat is jammer, want dat is niet altijd zo. Ja, dit was Annette Born, obesitascoach. Ik zit jou nu ook te interviewen en ik heb een beetje zo'n ongemakkelijk gevoel dat ik de hele tijd jou ter verantwoording vraag van en hoe komt dat dan en wat doe je dan? Heb jij dat ook, dat gevoel dat mensen met obesitas of overgewicht, dat die toch naar worden behandeld? Ja, maar ik heb daar zelf ook last van. Ik weet je wel, het is met al die dingen, toch? Het is ook met racisme en zo. Het is niet zo dat alleen maar een paar mensen het doen. Ik denk dat de meeste mensen toch wel dat idee hebben van... als ik iemand zie die dikker of zwaarder is... dan springt het ook gewoon in mijn hoofd. Terwijl ik zelf ook dik ben van, oh ja, die eet veel. Oh, die is lui, die is vast dom. Die houdt niet van bewegen. Ja, ik weet niet hoe dat komt, man. Het is ook niet... Maar het is wel goed om het hierover te hebben met mensen, denk ik. Ik vind het leuk om dingen te doen waarbij je mensen bij elkaar brengt, toch? En een soort van laat zien van hoe andere mensen een situatie is. Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt alleen. Je weet niet waar het overgewicht vandaan komt... of waar het vandaan komt dat jij deze drive hebt om mensen bij elkaar te halen. Of dat de maatschappij zo ja, mensen... Ja, precies. Ik weet niet waarom we dat allemaal denken. Maar ik denk dat ook. Ik heb ook wel eens als er iemand oversteekt die te zwaar is. Ik denk, hé, bolle, weet je wel. En ik denk, oh ja, inderdaad. Hey, volgens mij is het niet erg om dat te hebben. Maar je moet vooral gewoon... wel weten dat je het hebt en niet per se uiten... op het moment dat het misschien niet leuk is voor mensen. Maar ik heb bij jou ook altijd het gevoel gehad... misschien komt het ook door de nummers en in jouw houding en attitude... dat jij het altijd een soort makkelijk van je af laat glijden, weet je wel? Je hebt in een van de lyrics heb je bijvoorbeeld nummers... zeg je bijvoorbeeld alle dikzakken willen op me lijken. Ja. Weet je, het lijkt alsof... En dan heb ik het over Willy Wartaal dan even, de artiest. Alsof het je ook niet boeit. Of is dat een houding? Nee, het is niet een... Het was zeker niet een houding. Maar ik heb wel door dit programma nu... heb ik wel dus een van de allereerste mensen die we gingen interviewen. Dat was dus Kars. En ik had dus iets van, oké, ik ga dus sporten met Kars. En ik ben niet echt van de voorbereiding. Dus ik heb ook niet gekeken hoe dat dan zou gaan. Ik heb gewoon sportkleding aangetrokken. En we gaan gewoon naar Kars. Ik ga Kars ophalen en dan gaan we ergens sporten. Dat dacht ik. En toen, maar die man is 56 en ik kwam binnen. En hij zat in een stoel met een kapotte poot. Soort van zittend te exercisen. Ja, ik schrok daar wel van, weet je wel. Ik bedoel, nu heb ik nog helemaal geen last van wat dan ook, omdat ik zwaar ben. Maar dat gaat wel gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren. En dus het is vooral daarom dat ik nu gewoon opeens bang ben. Voor je gezondheid dus ook echt. Dat je denkt, zeker. Shit man, ik moet er nu al echt wat aan gaan doen. Ja, ja, je tikt die 40 natuurlijk binnenkort aan. Daarom, ja precies. Ja, het wordt nu allemaal eng. Het wordt nu in één keer real. Ja. Hey, wat hoop je uiteindelijk met dit programma te bereiken? Want je zei al, ja, ik wil graag mensen verbinden. Maar is dat het enige? Of wil je ook bijvoorbeeld dat mensen niet meer van die domme vragen stellen bijvoorbeeld? Nee, ik zou vooral gewoon willen dat mensen voedsel iets beter begrijpen. Dat, volgens mij hebben we daar sowieso als maatschappij ook behoefte aan. Iedereen gaat, ja, ik weet niet man, over 30 jaar of 50 jaar is iedereen gewoon te dik. Met z'n allen volgens mij. Ja, nu nog de helft, toch? Ja, nu nog de helft. Ja, ja. Dus dat gaat heel snel. Ja, precies. We krijgen hulp van de Albert Heijn en zo. Mm-hmm. Dat gaat heel goed. En als je gewoon zit van... Ik wil gewoon dat mensen meer begrip hebben voor anderen. En het hoeft dan niet eens... En nu met dit programma is het dan soort van mensen die wat zwaarder zijn. Want het kan echt wel zo zijn dat je elke dag echt moeite doet om af te vallen. En echt wel de juiste dingen eet. Maar dat je gewoon net iets verkeerds doet. Of je hebt ook gewoon heel veel vet wat gewoon tegen jou zegt dat jij door moet eten. Weet je wel? En, dus het is niet alleen maar dat koekje niet opeten in de avond. Weet je wel? Nee. Het is veel meer dan dat. En er komt ook veel meer bij kijken. Ja, ja, zeker. Er gaat een wereld voor me open. Ik wil je bedanken. Olivia Locania, presentator van Operatie Obesitas. En de serie start dus vanavond op NPO 3. Allemaal kijken. Het wordt wel echt heel, heel sick. Ik heb er heel veel van geleerd. En ik ben echt blij dat ik hier aan heb meegedaan. Ja, man. Kwart over negen vanavond. Yes, ga je kijken? Ja, sowieso. Oké, dan. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Het kabinet is druk bezig om de stikstofuitstoot te verminderen door bijvoorbeeld boeren uit te kopen. Maar uit een onderzoek van de Groene Amsterdammer bleek eerder al dat in Ermelo een kalkoenboerderij staat die net zoveel stikstof uitstoot als alle automobilisten besparen op de snelweg. Dus alles wat we besparen door keurig 100 te rijden op de snelweg wordt door één boerderij teniet gedaan. Nou, misschien moet er eerst gekeken worden naar die kalkoenboerderij als we echt minder stikstof willen uitstoten. Reden voor ons om Cold Turkey te draaien van John Lennon. Temperatures rising. Fever is high. Can't see no future. We'll be right back. Ellen met Cold Turkey. De Nieuws-BV. Ja, begin april 2020, als de wereld langzaam wakker wordt in een nieuwe realiteit, belandt de vader van Joosje Deuk opeens ziek op de IC. Hij blijkt een van de eerste ernstig zieke coronapatiënten te zijn op een moment dat er nog bijna niets bekend is over de ziekte. Nou, over die periode heeft Joosje een boek geschreven. En het boek heet Ik zie je bij de uitgang. En ze zit hier al bij mij aan tafel. Goedemiddag, Joosje. Goedemiddag, dankjewel. Laten we even terug de tijd ingaan. Want we hoorden dan net die eerste lockdown. Hè? Die was ingegaan. En opeens wordt jouw vader onwel. Klopt. Wat gebeurt er? Hij was eind maart werd hij ziekjes. Ik kwam op een zaterdagochtend. Doen we altijd boodschappen samen. Maar nu door de lockdown ging ik bij hem langs om te vragen wat hij nodig had. En toen belde ik bij hem aan. En toen was hij een beetje in de war. En vertelde hij dat hij 's nachts was gevallen bij het naar de wc gaan. Mm. Toen dachten we in eerste instantie, oké, dat is... Gaan we in de gaten houden, maar kan gebeuren. Ja. Maar toen de dagen daarna werd hij steeds niet beter. Maar het waren geen dingen die met corona per se te maken hadden. Maar hij viel wel in de risicogroep. Hij is 73, heeft suikerziekte. Dus we kwamen elke dag langs. En toen een paar dagen later ineens was hij op een ochtend kortademig. En toen dachten we wel, dit is niet goed en hij moet naar het ziekenhuis. En toen dacht je al meteen van corona? Of? Niet per se, want het was allemaal echt nog best wel aan het begin. Alleen kortademigheid was wel een van de dingen waarvan ze zeiden, dit heeft met corona te maken. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan, waar meteen bleek dat er wel echt iets aan de hand was. En toen is hij opgenomen en in de nacht van 1 april kwam hij in het ziekenhuis. Erg leuke datum. Nacht van 1 op 2 april werden we al gebeld van die kortademigheid neemt dusdanig toe dat hij naar de IC moet worden overgeplaatst. En toen is hij die ochtend daarna in slaap gebracht op de IC. Dus het is heel snel gegaan vanaf het moment dat hij kortademig werd. Ja, het is wel goed afgelopen uiteindelijk. Het is zeker goed afgelopen. Oké, ja. Maar op dat moment, terwijl hij in slaap wordt gebracht, ik kan me voorstellen dat dan toch wel even de paniek naar je keel vliegt. Ja, dat was totale paniek. Ook omdat, wat ik al zei, het zo snel ging. En we, mijn broertje en ik, heel snel naar de IC moesten toekomen. Mm-hmm. Om in een maanpak geheest te worden. En mondkapjes om te doen en handschoenen aan. Om afscheid van hem te nemen. En dat is, dat is een moment dat je niet beseft dat je zoiets gaat meemaken. Dat je echt tegen je vader een gesprek met hem moet hebben, wat misschien wel de laatste keer is dat je hem spreekt. En vervolgens dat hele traject van die weken op de IC, ja, zijn gewoon vol onzekerheid en leef je in een soort hele rare droom of nachtmerrie eerder. Ja. En dan zeg je ja, afscheid neemt, maar echt met het idee in je achterhoofd, we zien elkaar misschien niet meer? Ja, wel het besef van hij wordt nu in slaap gebracht en wat toen al in het nieuws veel was van ja, een deel van de patiënten wordt niet meer wakker. En het is een ziekte die ze toen en nog steeds nu niet, als je eenmaal op de IC belandt, kunnen bestrijden met medicatie. Dus het is echt dat een lichaam een ziekte dan in 2 weken moet proberen uit te zitten strijden eigenlijk. Je moet het gevecht aan te voeren. Ja. En als familie ben je 2 weken aan het wachten tot je hopelijk verbetering ziet. Met wel de kennis dat het in principe elke dag mis kan gaan. Want het kan, dat vertellen ze ook aan ons, ja, elke dag kan het ineens gebeuren dat zo'n lichaam achteruit gaat en het niet trekt. Dus dat is wel een hele rare. Op welk moment, terwijl je hier door al deze emoties heen gaat, op welk moment denk je dan, nou, ik ga hierover schrijven? Nou, aan het begin, omdat het zo snel ging, merkte ik dat ik gewoon niet in slaap viel. Omdat ik zoveel indrukken had elke dag als ik daar in het ziekenhuis kwam. Zowel hele heftige, nare dingen met mijn vader, maar ook de onderontjes met verpleegkundigen die heel dierbaar eigenlijk juist waren. En alles wat je in het nieuws las, wat je dan heel letterlijk voor je zag. Dus toen ben ik gaan meeschrijven om eigenlijk die gedachten gewoon uit mijn lichaam bij wijze van spreken te krijgen en in slaap te kunnen vallen. En toen hebben op een gegeven moment de verpleegkundigen gezegd van, mocht hij wakker worden, dan kan het voor hemzelf ook heel fijn zijn om een dagboek te hebben, om terug te kunnen lezen wat hem overkomt, wat hem overkomen is. En toen hij daadwerkelijk wakker werd, een aantal weken later, had hij echt een gat in zijn geheugen en gaf hij ook zelf aan van, ik zou het heel fijn vinden als jullie kunnen uitschrijven wat mij is overkomen. En dat heb ik toen een beetje serieus genomen. Nou, een beetje serieus. Ja. Er ligt hier een dik boek. Ik zie je bij de uitgang. Ja, zou je daar een stukje uit willen voorlezen? Ja, heel graag. Ja? Ik zal de proloog voorlezen, het begin van het boek waarin, wat ik dus net al een beetje omschreef, mijn broertje en ik afscheid nemen van mijn vader op de IC. Het heet Laatste Woorden. Afstand houden, roept papa stellig als hij Ruben en mij in de deuropening ziet staan. Zelfs in de isolatiekamer voor COVID-verdachten op de corona-afdeling van de IC, in een bed omringd door ziekenhuispersoneel gehuld in maanpakken en mondkapjes, staat papa erop zich aan de 1,5 meter regel te houden. Papa, we zijn zo trots op je. Op mij? Dat moet je zijn op de juffrouwen om mij heen. De verpleegkundigen die om zijn bed staan, kijken iets wat verlegen toe hoe mijn vader, broertje en ik onze in ieder geval voorlopig laatste woorden met elkaar wisselen. Papa wordt over enkele minuten in slaap gebracht om beademd te worden en wat daarna volgt weet niemand. Hij is opvallend aanwezig, gevatter en energieker dan de afgelopen dagen door de grote hoeveelheid zuurstof die via een slangetje door zijn neus naar binnen gaat. Ruben en ik zijn ons bewuster van het moment. We houden van je. Zoveel. Papa knikt. Op emotioneel gebied is hij een man van weinig woorden en van zelden een weerwoord. Ruben herhaalt mijn woorden. Pap, we houden van je. Papa glimlacht lief. Ja. Meer kan hij nu niet zeggen. In deze bevreemdende setting, in het bijzijn van vreemde mensen en nog vreemdere apparaten, is ja zijn versie van ik ook van jullie. Het komt goed, lieve papa. Je gaat gewoon even slapen en dan... Ik weet niet hoe ik mijn zin moet afmaken. En dan komt het goed. Hoe weet je dat? Vraagt hij voorzichtig. Het is even stil. Ik zoek naar een antwoord dat ik niet heb. Dan voelen we aan de blikken van het ziekenhuispersoneel dat het tijd is om afscheid te nemen. Na een zo lang mogelijk moment van handkusjes vanuit mondkapjes en heen en weer gezwaai met handschoenen, verlaten we de isolatiekamer. Onze gezichten houden we naar hem toegedraaid, totdat de deur wordt dichtgedaan en zijn laatste woorden slechts als herinnering in mijn hoofd achterblijven. Hoe weet ik dat het goed komt, lieve papa? Ik weet het niet. Oh, ik heb een heel naar gevoel van. Hè? Hoe is het eigenlijk voor jou om hierop terug te kijken? Het is nu soms ineens heel zwaar als ik het heel, als ik een beeld weer heel erg voor me zie. En dit moment, dan heb ik op een rare manier een beetje medelijden met mijn broertje en met mezelf, dat we daar toen doorheen zijn gegaan. En mijn vader. Maar ik denk dat we ook nu zo dankbaar zijn dat hij het heeft overleefd. En ik ook ergens een soort plicht voel om dit verhaal te vertellen. Omdat ik en het ziekenhuis waar ik was, daar mocht elke dag een bezoeker zijn. Dus ik mocht daar komen. En wij zijn er bovenop gekomen als familie. Ja. Want je schrijft ook, want je zegt van ja, je schrijft dit ook voor allerlei andere redenen, maar ook vanwege het ziekenhuis. Ja. Je schrijft voor iedereen die iemand op de IC heeft verzorgd of zich zorgen heeft gemaakt. Dat schrijf je voor in je boek, hè? Klopt. Is het een ode? Ja, het is echt een ode. Zowel aan de mensen die aan de zijlijn hebben gestaan, zoals mijn familie. En ook echt een ode aan de zorg. Dat personeel dat dag in dag uit met zoveel persoonlijke connectie en zoveel liefde en ook zoveel humor op een gekke manier ons heeft door deze periode heen heeft gesleept. Want en dan denk ik, moet ik heel erg denken aan, ja, met hoeveel liefde ze voor ons gezin waren. Dan denk ik, er waren daar heel veel patiënten die daar lagen. En dat ze met die toewijding dat toen hebben gedaan in een periode waar ze ook zelf niet wisten wat hen overkwam, dat heb ik gewoon heel veel respect voor. Die ode hebben we met z'n allen ook gegeven, hè? Geapplaudisseerd voor de zorg destijds. Nou, inmiddels allemaal versoepelingen. Mensen die ook protesteren daartegen. Hoe kijk je eigenlijk? Hoe ervaar je die versoepelingen en de ontwikkelingen van de afgelopen tijd? Ik vind het altijd moeilijk, want ik kan daar natuurlijk niet heel objectief naar kijken, omdat ik het zo persoonlijk heb meegemaakt. Dus je gaat het toch altijd vanuit je eigen emotie. Maar ja, ik vind alles wat, hoe zeg je dat, veilig kan worden versoepeld, daar ben ik alleen maar blij mee. Maar wat ik wel eigenlijk het belangrijkste vind, ook met dit boek, is dat we ons wel realiseren waar we het voor hebben gedaan. En dat het niet alleen maar een gedoe is waar we mee moeten dealen als samenleving. Maar dat er ook, achter de nummers die je elke dag gepubliceerd ziet, dat daar toch heel veel families schuilen die het heel heftigs hebben meegemaakt. En waarbij sommige, hoe zeg je dat, dat nog helemaal niet verwerkt hebben en bij wie het ook niet altijd goed is afgelopen. En dat, dat we niet vergeten. Laten we dat niet vergeten, inderdaad. Ja. Dat was heel belangrijk. Nou, even heel kort over de titel van je boek. Want dat vond ik toch wel een beetje onheilspellend klinken. Ik zie je bij de uitgang. Ja. Waar gaat het titel over? Het is een beetje geïnspireerd op mijn vader en ik gaan altijd in de zomervakantie elk jaar naar hetzelfde Picasso Museum in Zuid-Frankrijk. En als we dan voor het eerste schilderij staan samen, dan zegt hij altijd tegen mij, ik zie je bij de uitgang. Zo van, ga jij maar in je eentje door dat museum. Ik ben liever één op één met die schilderijen. Dus toen ik bij hem op de IC lag, toen heb ik aan zijn bed die herinnering opgedaan en gezegd, pap, zullen we dat nu ook afspreken? Ik zie je bij de uitgang. Dus als dit allemaal weer over is. Ja. En dat is gelukkig gebeurd. Gelukkig. Ik zie je bij de uitgang. Het boek ligt er. Dankjewel, Joosje Duk. En het boek Ik zie je bij de uitgang is vanaf nu dus te verkrijgen. Ja, overal bij de boekhandels, hè? Yes. Online. Dankjewel. Ja, en de nieuwsbv op tv zit er op dit moment op. Maar ik ben bij lange na niet klaar, hoor. Ik zou zeggen, stem gewoon even af op NPO Radio 1. Dan hoor je nog meer nieuwsbv met hele bijzondere verhalen nog langskomen. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Hij kreeg de formatie met de HJ schoollezing van Sigrid Kraag het definitieve zetje richting de afgrond. Moet dit onwijs gave landje straks misschien weer naar de stembus? Dat bespreek ik straks in de Nieuwsbv met Peter K. en Francisco van Jolen. Maar nu eerst. Het megaproces tegen de verdachten van de aanslagen in Parijs is begonnen. Dat en meer in het uitgebreide NOS Journaal met Dorald Megens. Bij die aanslagen op 13 november 2015 schoten terroristen op verschillende plekken in de Franse hoofdstad om zich heen. 130 mensen kwamen om, van wie de meeste in concertzaal Bataclan. IS eiste de aanslagen op. Correspondent Frank Renaud vertelt wie er terecht staan in het proces. Het gaat om 20 verdachten die in de verdachtenbank zitten. 14 daarvan zijn ook fysiek aanwezig. 5 zijn vermoedelijk gedood bij de strijd in Syrië omdat ze lid waren van IS. Maar omdat ze niet officieel dood zijn verklaard, mogen ze toch bij verstek berecht worden. En 1 van de verdachten zit in de Turkse cel. Nou, van de daders, er waren destijds op 13 november 10 daders. Daar is alleen Salah Abdeslam nog van in leven. De enige overlevende, de andere 9 zijn dood. De anderen die in de verdachtenbank zitten, ja, dat zijn medeplichtigen of organisatoren. Het gaat onder andere om Osama Attar. Hij zat bij IS in Syrië. Hij zou alles aangestuurd hebben. Hij zou de mensen op pad hebben gestuurd. De grote organisator. Maar ja, hij is een van degenen die in 2017 bij een luchtaanval zou zijn omgekomen. Het strafdossier telt 1 miljoen pagina's. Bij het proces zijn zo'n 300 advocaten betrokken. Een rechtbank in Parijs is voor 8 miljoen euro verbouwd om plaats te maken voor iedereen. Dus 9 maanden uitgetrokken voor het proces. En vandaag worden de namen van de verdachten en de telastenlegging voorgelezen. Later deze maand komen dan de overlevenden, de nabestaanden aan het woord. Die mogen ook een verklaring afleggen. En de verhoren van de verdachten zelf die in de beklaagde bank zitten, die beginnen pas in november. Eind mei wordt dan het vonnis verwacht. In de Zeelandhallen in Goes komt een noodopvang voor ruim 300 asielzoekers. De locatie is minimaal 1,5 jaar beschikbaar. De bedoeling is dat de opvang nog deze maand in gebruik wordt genomen. Opvangorganisatie COA is dringend op zoek naar opvangplekken, omdat het aantal asielzoekers uit onder meer Afghanistan flink is gestegen. De opvang in Goes is niet bedoeld voor mensen uit Afghanistan. Voor hen zijn opvanglocaties op andere plaatsen in het land ingericht. De nieuwe informateur Johan Remkes gaat vanmiddag langs bij Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. De VVD'er krijgt in de Stadhouderskamer officieel zijn opdracht overhandigd. Gisteravond ging de Tweede Kamer akkoord met de benoeming van Remkes. Hij gaat proberen om de vastgelopen formatie vlot te trekken. En dat wordt een lastige klus, verwacht politiek verslaggever Wilco Boom. De verhoudingen op het Binnenhof zijn enorm verzuurd. Vooral sinds dat roemruchte debat van 1 april... waarin bijna een motie van wantrouwen tegen Rutte werd aangenomen. En niet alleen de verhoudingen tussen Rutte en Kaag zijn kil, maar ook tussen Rutte enerzijds en de PvdA en GroenLinks anderzijds. En ook tussen die linkse partijen en het CDA botert het niet. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden. De verhoudingen zijn zo verstoord dat ook de vorming van een minderheidskabinet volgens informateur Hamer heel erg lastig zal worden. De nieuwe informateur Remkes onderzoekt de optie van een minderheidscoalitie van VVD, D66 en CDA of 2 van die partijen. In Den Bosch is vanmorgen een vrouw van 34 doodgestoken. Ze werd nog op straat gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft een man van 31 aangehouden. De aanleiding was vermoedelijk ruzie in de relationele sfeer. Verzetsgroepen in Myanmar zijn in opstand gekomen tegen het militaire regime dat in februari de macht greep. Er wordt gevochten tussen opstandelingen en het leger, maar op welke schaal is niet duidelijk en ook is niet bekend of er slachtoffers zijn. Omwonenden van Eindhoven Airport zijn boos dat TUI lege vliegtuigen laat overkomen vanaf Schiphol. Met de toestellen worden vakantiegangers vanaf Eindhoven naar Griekse eilanden gevlogen. TUI zegt dat de reisorganisatie geen vliegtuigen in Eindhoven heeft gestationeerd. Het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 10 jaar bezoekt een Surinaamse president Nederland. Tjan Santokki sprak vanochtend op Paleis Noordeinde met koning Willem-Alexander. Tijdens een werklunch overlegde de Surinaamse leider met premier Rutte. Dat gesprek gaat onder meer over het financieel beleid, de rechtsstaat en de bestrijding van het coronavirus in Suriname. Ook verschillende Surinaamse en Nederlandse ministers schuiven aan. In 2008 was Ronald Venetiaan de laatste Surinaamse president die Nederland bezocht. Zijn opvolger Desi Boutersen bleef weg. Archeologen hebben bij opgravingen in de Nieuwe Kerk in Delft zo'n 200 skeletten gevonden. De meeste lichamen lagen in hun eigen graf. Maar archeologen hebben ook botten gevonden in zogenoemde knekelkuilen. Daarin liggen vaak zo'n 5 personen bij elkaar. Worden DNA-monsters genomen om namen te kunnen koppelen aan de gevonden botten. We weten uit archiefonderzoeken inderdaad ongeveer welke personen in welke grafkuilen zijn begraven. Maar of de persoon die we hebben gevonden ook daadwerkelijk die persoon is, dat wordt heel erg moeilijk. We hebben wel een heel uitgebreid DNA-onderzoek wat we aan het opzetten zijn. Daarvoor nemen we heel veel monsters. En ja, hopelijk kunnen we met dat DNA-onderzoek toch namen koppelen aan individuen. En dan wordt het extra interessant. Omdat de graftombe van de koninklijke familie wordt uitgebreid, moeten andere graven in de Nieuwe Kerk in Delft worden geruimd. Zometeen begint in het Italiaanse Trento het EK wielrennen. Tot zondag wordt daar gekoerst. Voor ons kijkt commentator Gio Lippens daarnaar. Ja, Gio, vanmiddag de gemengde tijdrit staat dan op het programma. Dat is een redelijk nieuw onderdeel, hè? Ja, een redelijk nieuw onderdeel. 2 jaar geleden ingevoerd tijdens het Europees kampioenschap in Alkmaar. Daar won de Nederlandse ploeg ook meteen goud. Was eigenlijk wel verrassend. Bauke Mollema bijvoorbeeld, die reed daar mee. En die pakte voor het eerst in zijn leven een medaille, zei hij. Hij heeft natuurlijk veel koersen gewonnen, maar echt kampioenschappen winnen zat er niet vaak in. Het is een nieuw onderdeel, ja, ingevoerd. We zien dat wel vaker bij sportbonden, ook bij het IOC, bij de Olympische Spelen, om de genderneutraliteit toch meer te garanderen. Dus om ook vrouwen en mannen samen een wedstrijd te laten rijden. En het is eigenlijk heel simpel. Eerst starten de mannen. 3 mannen, die rijden dan hun eigen ploegentijdrit over 22,4 kilometer. Op het moment dat de tweede man door de finish komt, mogen de vrouwen weg. En dan hebben we dus 3 vrouwen die vertrekken. En de tijd van de tweede vrouw na 22,5 kilometer, die telt dan uiteindelijk. En Nederland heeft al een keer goud gewonnen. Zijn we opnieuw kanshebber? We zijn kanshebber. Ik neig toch wel een klein beetje naar het toeschuiven van de favoriete rol in de richting van Italië. Want die hebben de wereldkampioen tijdrijder Filippo Ganna aan boord. Nederland start met Koen Bouwman, Jos van Emden, Bauke Mollema en bij de vrouwen dan Floortje Makkai, Amy Pieters en Demi Vollering. Vaak is het zo dat bij Nederland de vrouwen zeg maar erboven uitsteken ten opzichte van de concurrentie. Ja, en bij de mannen prima tijdrijders. Jos van Emden natuurlijk, meervoudig Nederlands kampioen. Maar ja, tegen Ghana, ik weet niet of daar echt kruid tegen is opgewassen. Maar goed, dat moeten we straks gaan zien. Nederland doet in ieder geval mee om de strijd om de medailles. Er doen 8 landen mee. Nog niet echt heel veel. In Alkmaar waren dat er ook zoveel. Maar vorig jaar, toen waren het er zelfs maar 6 landen. Toen deed Nederland niet eens mee. Maar goed, dat was midden in dat coronajaar. Dat voor wat betreft de gemengde tijdrit. Hoe ziet de rest van de week in Trento eruit, Gio? Ja, morgen krijgen we de individuele tijdrit. De eerste vrouwen die starten in de loop van de ochtend. Daarna, 's middags om 4 uur, starten de mannen. Dan kijken we naar onder andere Julius van den Berg en Jos van Emden. Dat zijn de Nederlandse tijdrijders. Bij de vrouwen, daar starten Ellen van Dijk en Rianne Marcus. Dan hebben we zaterdag de wegwedstrijd bij de vrouwen met de regerend kampioene Annemiek van Vleuten. Met ook Amy Pieters, die werd in Alkmaar Europees kampioen. En zondag hebben we de wegwedstrijd bij de mannen met onder andere, er zijn er veel meer die meedoen, maar Mollema, Van Baarle en Terpstra. Gio Lippens, dankjewel. Hij houdt ons op de hoogte van die gemengde tijdrit vanmiddag vanaf 3 uur hier op deze zender NPO Radio 1. En nu op die zender het weerbericht. Volop zon, 25 tot 28 graden, op de Wadden iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan volgen vanuit het zuidwesten wolkenvelden. Neemt de kans op buien toe, in het oosten zelfs misschien wel onweer. En aan de middagtemperatuur verandert weinig. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is goed te doen op de Nederlandse wegen. Wel is het drukker op verschillende wegen richting kustgebieden. Ook is het druk op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen en Alsmeer, daar een file van 4 kilometer. Vertraging is daar zo'n 10 minuten. Ook vertraging op de A76, Geleen richting Heerlen. Tussen Geleen en Nut, 3 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de vertraging loopt op naar zo'n kwartier. Het is druk op de N200, Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal 3 kilometer file en stevige vertraging, namelijk ruim 3 kwartier. En tot slot de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort zelf 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. De nieuwsbv. Ja, goedemiddag. Achter het gezellige barretje hier in de studio staat Wouter Bouwman. Ja, je staat te popelen, hè? Je wil mij van alles gaan vertellen. Het gezellige barretje te popelen, inderdaad. Wat ga je helemaal in BVCC doen? Ja, we gaan straks in BVCC met Jaaike Belvoor. Die zit gelukkig naast. Uiteraard. Dan gaan we het hebben over een heleboel. Laat ik daarmee beginnen. We gaan het hebben over Nederland organisatieland, want afgelopen weekend was natuurlijk bijzonder, maar er wordt vanaf vandaag ook wat heel bijzonders georganiseerd in Kronenberg, moet ik zeggen. Er zou eigenlijk een WK4-spannen worden georganiseerd. Maar goed, corona, dus je kan niet te veel paarden op één ruimte. Dus het is het WK2-spannen geworden. En we gaan er zo over hebben hoe bijzonder dat is. En Barcelona, wat moet er daar gebeuren om de club er weer een beetje bovenop te helpen? We horen het van Simon Cooper. Oké, vanaf 2:30 dus. BVSC, nu eerst. Den Haag. Ja, het parlementair jaar is officieel begonnen en dat knalde er gelijk goed in. Een debat dat tot bijna middernacht duurde, een lezing van Sigrid Kaag die de gemoederen bezig hield en een formatie die nog altijd in een impasse zit. Hoog tijd om de mannen erbij te halen die net zo verweven zijn met elkaar als de PvdA en GroenLinks met elkaar. Ik heb het over Peter K. en Francisco van Jolen. Ja jongens, ik moet jullie toch iedere keer op een leuke manier aankondigen, toch? Hallo Jesse. Ik ga wel mijn eigen fractie. Ja? Heb je eigen fractie? Ja, laten we eventjes beginnen bij het begin, want het was niet bepaald rustig, toch Peter? Het debat en alles wat er gebeurt. Of heb jij dat vaker meegemaakt in jouw politieke carrière? Nee, ik heb vaker een rumoerig debat meegemaakt. Maar als je bedoelt aan het begin van het jaar, meestal gaat het iets rustiger. Het kan een beetje kabbelen tot Prinsjesdag. Al weet ik wel dat vorig jaar, maar in augustus al begon met knallen over corona, weet je wel. Toen maar de verantwoording liep. Maar dit is wel heel manier, uitzonderlijk, toch, wat we nu aan het doen zijn. Het was een prachtige inwijding van het nieuwe gebouw. Nou, het knetterde. Ja, dat. Ja. Francisco, vorige week presenteerde informateur Mariette Hamer haar eindverslag. Met daarin onder andere de conclusie dat het niet echt over de inhoud is gegaan. Meer gekibbel. Daarover was dus gisteren het debat. Ging het toen wel over de inhoud? Wat denk je? Goh. Nee, dat was eigenlijk toch wel. Ik had erg te doen eigenlijk met Mariette Hamer. Die was naar de Kamer gekomen om te luisteren naar het debat over haar stuk. En dat ging er eigenlijk niet over. Er werd af en toe wel eens aan gerefereerd van we hebben dat allemaal gelezen. Maar je kwam er als toehoorder niet achter wat er dan in stond. Of waar dat moest over gaan. Daar ging het eigenlijk helemaal niet. Het ging, als het al ergens over ging, dan ging het over de lezing van Kaag. Die ze de avond daarvoor had gehouden. En ik vond het eigenlijk. Ze zei dus ook aan het einde, dat viel mij op. Van de Mariette Hamer, die heeft dat. Nou, hoe lang duurde het debat? 5 uur of zoiets dergelijks. Mogen aanhoren. En toen mocht ze ook wat zeggen. Toen zei ze, begon ze ermee. Ja, ik zit zo te luisteren. En ik vraag mij af. Heeft de Kamer nou eigenlijk wel begrepen wat ze aan mij hebben gevraagd? Dus hebben ze de opdracht begrepen die ze aan mij hebben gegeven? Nou, dat is. Daar werd voor de rest ook natuurlijk weer niet op gereageerd. Maar dat is natuurlijk toch wel pijnlijk. Jullie hebben iets aan mij gevraagd. Ik heb dat uitgevoerd. Ik presenteer dat. En je hebt het gewoon ergens anders over. Peter, zijn ze daar helemaal de weg kwijt of zo? In Den Haag, ja, absoluut. Ja, men is het spoorbijster. Maar toch zie je, als je goed kijkt, zie je wel interessante dingen gebeuren. Zoals? Nou ja, dat gestrekte been van Sigrid Kaag richting Mark Rutte in haar schoollezing. En die paar opmerkingen die ze maakte. Dat is toch wel een andere manier van politiek bedrijven. Want ze blijft er ook wel voor staan. Dus ze durfde dan niet te herhalen in het debat. Dat vond ik een beetje flauw. Ik bedoel, het ging niet over Mark Rutte, het ging over iedereen. Terwijl ik kom een gaaf land, dat is Mark Rutte. Zullen we even naar dat fragment, naar een stukje uit die lezing van Kaag? In de kern gaat het om twee zaken. Nee, deze wil ik niet. Interessant. Ik wil die andere. Ik wil eerst Kaag horen. Even waar ze een beetje zitten fitten op. Indirect op de realiteit van de toeslagenaffaire en het coronacrisismanagement leggen genadeloos bloot dat een goed functionerende democratische rechtsstaat nooit een rustig bezit is. Dat wij de nodige lessen hebben te leren als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degene die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Ja, Peter, volgens D66 ging het helemaal niet over Rutte, hè? Ja, dat is bizar. En dat vind ik ook een minpunt. Ik bedoel, zeg dan gewoon in de Kamer, het gaat over Rutte. En ik wil de dingen benoemen zoals ze zijn, want dat is waar ze dan trots op zijn. Ja. Dat Sigrid Kaag duidelijk aangeeft van nou, dit is mijn lijn. Ik wil het anders doen dan Mark Rutte het deed. Ik wil niet de hele tijd met iedereen vriendjes zijn. Want Mark Rutte is natuurlijk de man die meteen met iedereen vriendjes is. Als je hem tegenkomt, zegt hij, hey, hoi, hoi. En slaat je op je schouder en 5 minuten later denk je echt dat je zijn allerbeste vriend bent. En dat is zijn manier geweest om met iedereen te kunnen regeren. Iedereen een brug kunnen slaan. En nu zit er iemand die gewoon zakelijk en functioneel blijft en er ook niets aan wil veranderen en ook nog wil benoemen dat ze het echt anders wil doen. En nou, dat die twee moeten met elkaar samenwerken, want ze zijn tot elkaar veroordeeld. Is op geen enkele andere manier iets te vinden wat op een kabinet lijkt. Ja. En is dat echt daadwerkelijk zo? Is er echt op geen enkele andere manier iets te vinden dat op een kabinet lijkt? Nou ja, als je VVD en CDA bij elkaar stopt, dan kom je tot 55 zetels. Ja, dan ben je er nog niet. Nee. En die moeten dan met de PVV samenwerken. Ja. Nou, ik zie het CDA achterbank al piepen. Ja. En als je bijvoorbeeld CDA, VVD met de linkse wolk en de ChristenUnie doet, die hebben ook nog maar 70 zetels. Dus die moeten dan weer gedoogd worden door D66. Ja, het zit zo vast dat Sigrid Kaag zich ook kon permitteren om heel hard tekeer te gaan. Nou, ik wil graag nog zo meteen even wat over Sigrid Kaag zeggen. Maar ik vind wel opvallend, ook in dit debat, dat wat is er nou aan de hand? Rutte, daar ging het toch over. Mm-hmm. Rutte wil niet met GroenLinks en PvdA in één kabinet zitten. Nou, dan zou je denken, daar gaat het over. Je gaat later maar uitleggen waarom dat hij dat niet wil. Daar is het niet over gaan. Daar heeft hij één keer een opmerking over gemaakt. Volgens mij staat hij klaar. Kan je hem horen of niet? Zullen we gaan luisteren? Even naar de opmerking. Gaat dit hierover hebben? Voorzitter, dit land staat voor grote vraagstukken. We hebben grote problemen op te lossen. Ik heb besloten geen commentaar te geven op de toespraak die gisteravond is gehoord door mevrouw Kaag in het kader van de schoollezing. Ik heb besloten dat niet te doen. Ik vind van alles van gisteravond. Ik ga dat niet hier met u, de heer Wilders of anderen delen. Die toespraak van gisteravond zei ik al, daar vind ik van alles van, maar dat ga ik niet hier bespreken. Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land. Ja, okay. Hij blijft in herhaling vallen, ja, Francisco. Wat doet hij hier? Nou ja, ik zal het zo zeggen wat hij over die toespraak zei. Maar wat opvallend was dat hij zei van ja, ik ga niet met GroenLinks en PvdA in een kabinet zitten, want dat doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. Daar zou je wat voor kunnen zeggen. Maar wat helemaal geen recht doet aan de verkiezingsuitslag is wat hij nu gaat doen, een minderheidskabinet vormen. Dus er klopt iets helemaal niet aan zijn houding. En op de een of andere manier komt hij daar toch weer mee weg. Want niemand zegt tegen hem, wat is dit voor onzin die je hier loopt te verkondigen? Nou, ik denk dat er heel veel tegen hem gezegd is. Ja, maar niet in de Kamer. Er is niemand gezegd. Die zegt, ga jij nou maar eens uitleggen waarom dat jij niet met GroenLinks en PvdA, terwijl die twee partijen zeggen dat er niks aan de hand is, dat ze prima met je kunnen samenwerken. Dat is hem. Hij kwam er zo mee weg. En wat er aan de hand is natuurlijk, is hij, het is, nou, dat heb ik hier al een weken loop ik dat te zeggen, het is een strijd tussen Kaag en Rutte. Dat is wat er onderaan gaat. Op 1 april is er een debat geweest, dat is misschien wel het belangrijkste debat, over zijn positie. Zij heeft hem toen laten vallen en heeft hem opgeraapt. Nou, zij heeft hem steun geboden. Ze dacht, oké, dan kunnen we verder. Maar bij de VVD zijn ze niet vergeten dat zij hem ook heeft laten vallen. Valt dit nog te herstellen, Peter? Dat vertrouwen tussen Kaag en Rutte? Ik denk het wel, want ze moeten wel. En Rutte kan met ieder. Kijk, Geert Wilders heeft veel erger beledigd in al die jaren, toch? De motie van wantrouwen tegen deze minkukel en dat soort woorden vallen er gewoon. En ja, een jaartje later werkt hij met Wilders samen. Dus dat gaat allemaal. De man heeft een hele dikke huid en kan met iedereen samenwerken. En moet het wel in dit geval. Dus uiteindelijk zullen ze tot iets moeten komen. Want nieuwe verkiezingen, wat groot boven de markt lijkt te gaan hangen, dat wil gewoon echt niemand. Nee, maar dit is dus daar zit niemand op te wachten. Ook de linkse partijen. Ja, maar is dat daadwerkelijk zo? Zitten ze daar niet op te wachten? Of zijn ze daar gewoon nog niet klaar voor? Nou, dit was gisteren. In de Kamer werd gewoon een verkiezingsdebat gehouden. Misschien is het je opgevallen. Al 5 maanden. De grap is eigenlijk, in de aanloop van de verkiezingen klagen we erover dat er geen campagne werd gevoerd. De campagne is al 5 maanden aan de gang na de verkiezingen. Die indruk heb ik ook. Ja. Nou ja, dat komt ook. Door die coronagijzeling kon er geen campagne worden gevoerd. En wat de bevrijding kwam pas op 1 april. Want toen ging iedereen los uit frustratie misschien wel, omdat ze tot die tijd niks hadden kunnen doen. En inmiddels zitten we inderdaad al maanden in een campagne die we daarvoor niet gezien hebben. En ondertussen, op dit moment moet je een toenadering gaan zoeken. En dat is heel ver weg. En in die zin heeft Mariette Hamer dan gewoon gelijk, toch? Het gaat niet over de inhoud, maar het gaat dus meer over de positionering van deze partijen. Ja, de vraag is een beetje of dat misschien niet aan Nederland ligt. Ik vond het interessant. Kaag die heeft een lezing gehouden. Dat was een hele interessante lezing, vond ik zelf. Mm-hmm. Doorwrocht, goed onderbouwd met boeken van denkers, ideeën daarover. Goede speechschrijvers erbij. Het was, vond ik opvallend dat ze in de Kamer zei dat ze hem niet zelf geschreven had. Nou, toen dacht ik, dat had je niet hoeven zeggen, maar dat is kennelijk een minister gewoon om dat te zeggen. En een deel daarvan, het boek van die lezing, is gebaseerd op een Engels boek. Dat heet, ik vind het moeilijk om uit te spreken, Populocracy. Dus het populisten en democratie samen. Dat gaat als een analyse van hoe het populisme en de democratie samengaat. En Nederland. Peter gaat zo meteen weglopen. Nederland. Peter, je zou het moeten lezen. Want Nederland is een van de case studies. Want Wij weten dat niet. Rutte zegt altijd dat Nederland zo goed doet. Maar Nederland is een van de landen waar het populisme het succesvolst is. Ja. En dat komt onder andere, wordt uitgelegd, omdat je in Nederland, wij hebben het altijd zo graag op de keukentafel waar dingen aan besproken moeten worden. En zij constateert, ja, onderwerpen die je niet aan de keukentafel kunt bespreken, die daar te groot voor zijn, die komen in Nederland dus ook niet aan bod. Ja. En wat zie je met deze lezing gebeuren? Zij probeert iets groots neer te zetten en het gaat alleen maar over koffie drinken. Uiteindelijk. Oftewel, 99% van die lezing, daar besteden we helemaal geen aandacht aan. Dus terwijl dat leuk bedacht, maar het wordt niet opgepakt. Dat kan je haar verwijten. Ja. Zij heeft op het laatste moment al die nare opmerkingen over Rutte erin verwerkt. En daarvoor heeft ze er zelf voor gezorgd dat de ware boodschap van haar lezing nooit naar boven zal komen. Ja, want daar slaan we dus met z'n allen dus op aan, wij ook als media. Ja, want dan zegt ze, ja, ik heb 44 minuten een mooi verhaal gehouden en één minuut wat anders gedaan. Ja, dat is zo werkt het gewoon. Dat was echt gewoon laf. Dat was maar een hele laf opmerking. Maar Peter, dan heeft ze hier toch echt al over nagedacht. Wat voor effect wil ze daar dan mee bereiken? Nou, de grap is dat ze niet zozeer een effect wil bereiken. Of dat ze er gewoon maling aan heeft, eigenlijk. Want iedereen zat zo van, wat is dit voor strategie? Ja. En als je D66 mensen tegenkwam die wat langer in de politiek zaten, waren ze ook wel een beetje zo van, ja, ik zie het ook niet helemaal. Kijk, die zijn Pechtold gewend. En Pechtold kon ook met iedereen zaken doen, net zo makkelijk als Mark Rutte. En nu heb je iemand die gewoon zegt, van, nou, dit vind ik. En wen hem eraan. En ik ga ook heel erg benoemen wat ik weg moet geven als het ooit tot de formatie komt. Politieke partijen, de campagne gaat dan eigenlijk door. En we willen het zo nodig een nieuwe bestuurscultuur. Nou, ze probeert het te verwezenlijken door bikkelhard te zijn en heel onaardig over te komen. Nee, maar zij is ook niet gevoelig voor die mannetjespolitiek van Rutte. Dat is altijd van de. Ze heeft dus eigenlijk gewoon scheid, als ik het eventjes op straat mag zeggen. En Rutte kan daar niet bij. Die kan het niet veranderen. Ja, die kan haar niet in zijn vingers krijgen, zoals hij dat normaal wel kan. Ik wil even naar iets anders. Want vandaag verscheen een grote interview in het AD met Pieter Omtzigt. Die man die heeft een enorme rol gespeeld in de formatie. Ja. Terwijl hij daar geen rol in speelde. Volgende week is hij terug in de Kamer. Kunnen we hem weer verwachten? Ja, 15 september mag je hem gewoon verwachten. Als was zegt, is hij ook echt helemaal klaar om dat werk helemaal te gaan doen, Peter? Ik zag het verhaal, hoe hij zich wil gaan manifesteren. En hij verklapte alvast 4 punten waar zijn 10-puntenlijst op gebaseerd zal zijn. Nou ja, dat is op zich een doorvrocht verhaal. En hij heeft meer verhaal dan het CDA in ieder geval. Dus in zijn eentje is hij tot meer in staat dan de hele denktank van het CDA. Nou, ik heb geen idee wat Wolf Hoekstra wil. Hij gaat in ieder geval niet terug naar het CDA, dat het interview in Huizen Hoekstra met gejuich is ontvangen. Want de pijnlijkste vraag kwam niet aan de orde. Wat heeft het CDA gedaan om jou te behouden? Wat heeft Hoekstra er nou eigenlijk gedaan om ervoor te zorgen dat Omtzigt bij het CDA zou blijven? Dat is de grote vraag. Daar zal hij ook in het weekend op het CDA-congres waarschijnlijk over gevraagd worden. Wat heb jij gedaan? Ja. En daar gaat het niet over. Maar wat betekent dat? Ik weet wel dat er eindeloos gependeld is tussen Den Haag en Enschede. Ja, dat weet jij, maar daar gaat het interview niet over. Arne Bijleveld was er voortdurend. Nee, maar dat ene interview dat was meer geschikt voor de FIFA en de Libello, dacht ik. Bedoel je het interview in het AD? Ja, een beetje, hoe is het met je? En zwaar heb je het gehad? Heb je veel gewandeld? Ik zag het Pieterpad van Franciska van Johan alweer opdagen. Maar, hij loopt in het donker in het bos, dat zou ik niet durven. Maar eventjes terug naar de kern. Want wat gaat dit dan voor het CDA betekenen? Het feit dat Pieter Omtzigt gewoon echt niet van plan is om terug te komen. Dat moet je bij onze astroloog zijn. Jamanda, vertel. Nou ja, dat congres, daar zal heel veel gemopperd worden. Maar er was nog een soort inzet. De boodschap, resoluties die voorlagen. Pieter moet worden teruggehaald. Nou, dat is duidelijk dat dat niet gaat gebeuren. Mm-hmm. Dan blijven er 2 vragen over. Moet het CDA in de regering? Nou ja, wat vind je ervan? Wat maakt het uit? We hebben geen idee of er ooit nog een nieuwe regering komt. En de andere vraag is, kan Wopke Hoekstra door als leider? Nou, en Wopke komt natuurlijk met een inspirerend verhaal. Mm-hmm. En uiteindelijk gaan die mensen natuurlijk aan het eind van de dag zeggen ze, nou Wopke, kom op, ga ervoor. En we steunen je. Maar en ook zijn koers en alles wat hij in gedachten heeft. Die gaan natuurlijk ook met een 10-puntenlijst komen. Ja. Iets dergelijks. Dat als je niet druk tikken. Als je het interview leest, denk je het probleem Omtzigt is opgelost. Ja. Hij is apart gegaan. Hij heeft verder. Dus dat wordt echt eigenlijk even op het partijcongres gaan ze het er heel eventjes over hebben aftikken en vervolgens door. En ik denk dat niemand met hem meegaat. Dus daar hoeven ze ook niet bang voor te zijn. Nou, dat is toch maar de vraag. Dat moet ik wel zien. Ja. Nou, we gaan het zien. We gaan het allemaal zien. Dank voor nu, Francisco van Jolen en natuurlijk Peter K., politiek duider bij BNN-VARA. De Nieuwsbv.